سورت بقرہ یو سل یا لسم نمبر آیات 113. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سورة بقرة سلور حسوبان تقسيم واب اولیس کی صلیاتنو پائی کی اس بات توحیدو او آغتر بابونو دیم ایسا شورو پیس بات در رسالت در سلم آیاتنا تریوصل واو یا ایم آیاتا پوری او پدی کی اس بات در رسالتو پس بعد در رسالت باندې د يهودو اعتراضاتو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې یو اعتراض په پیغمبر پاک داو چې تاسو را جبرئیل راځي منځک استا خبره نه منو تاسو را جبرئیل علیه السلام راځي په واسطه اعتراض کړي او کوم په واسطه اعتراض کړي چې د کمزین عطا ته دین ملاوي نو دا وی پنځه جوابونه قران کې حاصل د جواب زاد عطا به اذن الله دا الله په حکم باندې راځي دوی اعتراض داو چې ته د سليمان عليه السلام پاکي بیانې حالان کې هغه جادوګرو جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو سلیمان علیہ السلام جادو نو کرے آغا دار خلاف جادو گرو ساہرو آغی جادو کرے ہو او درین اعتراض چپسیر اللہ دو فرشتے پبابل خار کے رالے گرے ہوئے او تمہیں داغی نہ منکے نو داغی جواب څه د سمنه را لګیلې نه دي فرشتي او کرالېګلې نو د پاره د امتحان او ماون ذل علن ملکین ببابل اروب او مارو سلوره می ترال چتو د الفاظ منقولو لمن منکه یا به حق افلان یا به جاه افلان یا به برکت افلان دا موا حالان کې دا خو جایز دي بی حق افلان بی جاہ افلان بی برکت افلان نو جواب یا ایوہ اللذین آمنو لا تقولو رائنا دا سے الفاظ موائے چاہغین بوئی دا شرک راجی بیا بینزم اتراز پنسخا شبورا پروند یو خبر کولا ننبل خبر رکھے نداغی جواب داو چا مخیز پویدم نما ننسخ من آیت آنم سے آنات بخیر من آو مثلیا من یو حکم لرکو یا من قریدو بار آل مخی ما چی یو کار کاؤ خودنا پوینا میں کاؤ ما تا فتح نوا اس ما تا فتح ہو لگی دا نزدہ کارنوں کو ما تو بوک کلا یا پدی اعتراض باندی چونکہ دا اعتراض مضبوط و سخت و عدم مومنان و طور کئی چې به زه ته پوښتنه مکوي تیاقض او بیداری ورکه امور مصلحه ا بیانې او بیاوي د دې زینا رد پا يهودو په نسواراو يهود وي من په حق يو نسواراوي من په حق يو الله وي په حق اسوګه چاغا خپل توحید او خپل دین ماته خالص کی او اگر موحد او توحید والا جوړ شي او هو محسن فله اجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوصل ديالسم او فغم اعتراض کو ذکر کوي بیا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وایو نذن سوارا پس دین باندې یهود وین سوارا پس دین دی اکثر یهود کی مولیان کویا خلقو نسوارا اکثر امیان دی وین سوارا پس دین دی زمنگ دین سیدی من پس دین روانیو وقالت النسوارا لیست الیهود علا شین وین سوارا ندی یهود پیوسیز باندی پیس دین باندی نسواراوی منگ سیو یهودوی منگ سیو وهم یتلون الکتاب او حال دادے چدی خلولی دا اللہ کتاب خدا اللہ کتاب لولی دا اللہ کتاب تورات لولی دا اللہ کتاب قرآن لولی کذالکا قال اللذین لا یعلمون مثل قولیم دارنگی وینا کڑوا کسانو چاہی نپوی مثل قولیم پشانت دوینا ددائیم خوخانون دا سویلو لکسن چی دیوئی قال اللذینا دارنگی وینا کڑوا کسانو لا یعلمون مثل قولیم چاہی نپوی گی پشانت دوینا ددائیم والله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون الله با فیصلو کی دتر منزا اور از قیامت کے پاس کی جدی پائی کی یختلفون خلاف کئی چاچے خلاف کرے دے ناغت باشوے بما كانوا فيه يختلفون الله با فیصلو کی دتر منزا اور از قیامت کے پاس کې چې دای پای کې اختلافون خلاف کوي کومه مسله کې خلاف کړي هغه مسله د قران وا مسله د سنت وا ا سورته نحل سلور شپه ته آیات وګوره الله ذکر کوي وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَا لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ نَدَيْرَا لِگَلِ مَنْ فَتَابَانِ قُرَانِ پِغَمَرَا مَغَ دِرِ فَرَمِرَا لِگَلِ لِتُبَيِّنَا لَهُمُ الَّذِي چِ بَيَانُ كِي تَدِ خَلْقُتَا لیتو بینا چې بیان کې د خلکو ته هغه مسله چې خلاف کړي د خلکو بي پای کې د حق نه کومه مسله چې خلکو خلاف کړي چا او ته بیان کې وهدن ورحمتا لقوم یؤمنون دا قران هدایت او رحمت دې فرض او قوم چې ایمان لري ا مسله ته بیان کا چې خلکو په خلاف کړي خلکو کومه مسله کې خلاف کړي زاد المسیح ذکر کړی دی د توحید په مساله کې د پیغمبر په پیغمبرۍ کې دا رنګې په قیامت کې او په قران کې او حدد ډیر تایداد دي چې خلاف یې کړو او دا خلاف وله کوي بغیم بینهم د وجه د زدنا په خپل منځ کې دا پر رسول سره زده ویناره دي ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وګړې ډېر ظالم دا کوم نه کولو کې دا چانا چې منکه خلک د جمعتونو د الله نه ایو ذکر فی اسمو چی آخری جی پائی کی نمد اللہ چی آخری جی پائی کی نمد اللہ وسا فی خرابیا او کوشش پیدا غی پوران اولو کے جاگ اچھا نبی ظالم پل سوک نشتا چی خلق دا اللہ دیدنا منکی تو جماعتنونا خلق منکی غنب اللہ ظالم نشتا او کوشش پیدا غی پوران والی کی اولائک نو دا کسان چی دی ما کانا لهم ندی مناسب دی لرا ایدو کلوها چی دنشی دی دی جماعتا دا سی خلقو لی مناسب ندی چی زماع جماعتا دنشی مگر چی یری دن کی زمانا اللہ وی زمانا با یری گی ربیا با دنکی چستا یر دا اللہ ننی پا دنکی روکی پا دن کی نبیا ته عبادت سره بارکه ایوز کر فی حسمه اسمه توحید خیال کې یی پای چې توحید د الله د جمعه د وجنا خلق منه کې چې په دې کې د الله د توحید مسله بیانېږي د وحدانیت مسله پکې بیانېږي او کوشش کوي دا غې قران والی کې قران والی دا غې سره ورانواله داغه داري او ظاهري ورانواله دي خراب دي چې کلکې خراب شي دارنګي دروازه خراب شي پکه خراب شي دا ظاهري تخریب دي د جماعت او نقصان او باطنی اصل نقصان هغه داله چپای کی بيديني راځي بدعات شروع شي شرکيات پاغه جماعت کی شروع شي نور خرافات شروع شي پای کی وسا فی خرابها او کوشش دار قران اولوکی ولا ننګورا بذات خلق جماعتونو کې گئی مولودون خلق جماعتونو کې مناوي دارنګې دیس جنا حدا جماعتونو کې خلقې چاغ ناروازي وسا فی خرابها او کوشش دار قران اولوکی نو اولایکا ما کان لهم دا که سانځي ندی مناسب دی لرا چه دنش دی دی جماعتا الا خائفین مگر چی یریدون کی دا اللہ نا وللہم فی الدنیا خزیون ولہم فی الاخرت عذاب عظیم خادی لرا پو دنیا کے رسوائی دا اللہ ویدو بدا سے خلو دنیا کے رسوا کما ذلیل به کما ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دغه را په اخرت کې عذاب دی لوی لوی عذاب ولهم الله موږ لوی عذاب نو ساتي چا چې د الله د دین نه خلق منع کړي د جماعت نه منع کړي نه الله ما جار مجور مقدم کړي دی په مقام کې کا عذاب نو خاص ځکه خلق له عذاب دی په دنیا کې لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق وجنا عبد الله بن مسعود ذکر کړی دی واته دا لئن ارى في المسجد نارا تحرق لئنم اور لرا په جمعه کې چې جمعه سيږي اور احبو الیا دا خوخ لگی ما تر دینا ان ارا فی البدا چز اینم فو جماعت کے بدتا ولی که یو ذل بدات شروع شو ناغا ختم دل دیر مشکل لی او کو جماعت و رام شو ناغا ارسوک سمائی سمائی که نا سمائی ویلی اگر دوازا سمائی که سواب جاتے دا کرکے بس یہ دا پکے بس ضرورم یہ دا کرے دا بس ضرورم نو څوک نن پری دی قران والی تا چې چالو غو دیوس کیږي او اصل قران والی هغه د بی دی نه دی وړه ها او چې چا قران والی وکړ جاری مجوری مقدم کړی خاص د دنیا کې د سوایي وي وللله المشرق والمغرب کتاب موحدین اتره یې ته مان پری دی الله وی چې په یو ځای کې د نپړي دی بلځه تلال شاه چې په بلځه کې د نپړي دی بلځه تلال شاه ولله المشرق والمغرب خاص الله تعالی د مشرق او د مغرب دی سمانا وکا مشرق کی دین پریدی نو مغرب تلار شاد بیان دا مسلی دا دین دا پارا که مغرب کی دین پریدی نو شمال تلار شا که شمال کی دین پریدی نو جنوب تلار شا خود اللہ دین مخلوق تا ارسوا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ خاص اللہ للہ طرف دا مشرق مقبول دے والمغرب او طرف دا مغرب دے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجُهُ اللَّهِ تم خاش اولئی تاسو اوخاد اللہ رضا دا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا کم خا طرف تاج تاسو اولئی فَسَمَّ وَجُهُ اللَّهِ اخوا رضا دا اللہ دا اخوا قبلہ دا اللہ دا اخوا میرے بانی دا اللہ دا وجہن نمراد میرے بانی دا اللہ وجہن نمراد رضا دا اللہ دا چکم خاتا سو اولین و اولین اللہ بدل اقبل رضا نصیب کی وقت آدھے معاہد انتا چھ معاہد دا معاہ جماعت کی مکار کاؤ نور دلی شونو زبشو او جماعت مرسه که میکار که او جماعت که درش میکار که خوش را سره ملگری نو نکه ملگری دی یو کنی دی که یو جای که دی نفری دی نو بل زیت الارشا چه بل جای که دی نفری دی نو بل زیت الارشا وی ها ملک خدا تنگ نیس فائی گدا لنگ نیس دا اللہ ملک تنگ نیده او دا ملک پیشلی نیدی بوش سین منده وا دین بیان دین دغه پاین ما تو ولو کوم وا چ اول تاسو او دا لارضا دا او با دا لارضا ملایوی ان الله وجه الله رضا دا الله وجه الله مهربانی دا الله وجه الله او عاقب دا الله ان الله واسع علیم بشکر الله دې فرح زم کې